eller skifter fra vinter til vår. Snart er det sommer, og snart efterår. Hvor blev de af disse år, som ser ved? Livet kan synes som kort. Om du har lyst til at se dig omkring, alder til trods lærer helt nye ting. Livet har nået at hylde en vær. Alle har vi årets vær. Men selvom årene flyver afsted, ofte i tankerne glædes jeg ved. Om vi bliver gamle, ja, 100 år, sindet er dog stadig som da vi var 20 år. Meget forandrer som årene går. Pludselig en dag mange timer vi får, som vi kan bruge præcis som vi vil. Men selvom årene flyver afsted, ofte i tankerne glædes jeg ved. Om vi bliver gamle, ja, 100 år, sindet er dog stadig som da vi var 20 år. Du er lidt for fri, hører ikke hvad andre hænger sig i. Det livsmål betyder langt mere end du tror. Alder og svæt ikke sprog. Men selvom årene flyver afsted, ofte i tankerne glædes jeg ved. Vi er gamle, ja, 100 år, sindet er dog stadig som da vi var 20 år. Ofte i tankerne glædes jeg ved. Om vi bliver gamle, ja, 100 år, sindet er dog stadig som da vi var 20 år. Sindet er dog stadig som da vi var 20 år.